राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 23 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सर्वाश्रम राम के लिए बहुत विलक्षण बात कही कि अपरा प्रगति परा प्रगति स्वयं हद कर दी बात पृथ्वी तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार अपरा प्रगति है जीव रूपणी परा प्रगति है और स्वयं भगवान है ये दश हुआ है। दश है सबसे बड़े भगवान हुए ये भगवान का स्वभाव हुआ वो अपरा और परा स्वभाव का नाम हुआ अरे भगवान स्वभाव वाले हुए तो भगवान ही मुख्य है ये बात सिद्ध होती है स्वाभाविक आप स्वाभाविक सत्य ही इसका वर्ण सातवें में नौवें में दैव दिया विज्ञान से दिया कहा भगवान ने और ऐसी महिमा कही ऐसी विचित्रता बताई अपरा प्रकृति परा प्रकृति और इन वाले प्रकृति वाले भगवान प्रकृतिमान अहम कृष्ण से जगत प्रभर प्रयास था संपूर्ण जगत का प्रभव मैं हूं प्रलय में हूं प्रभव मैं हूं प्रलय में हूं कहने से अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताया उन्हें मैं हूँ उपादान कारण बताया और प्रभु मैं हूँ उपादान आदि सब कारण मैं हूँ उपादान और कारण मानो जिससे संसार बना वो मूल कारण मैं हूँ और निमित्त कारण भी मैं हूँ प्रभु और प्रलय प्रलय करने से निमित्त कारण उपादान निमित्त करना अभिन्न निमित्त उपादान अभिन्न निमित्त उपादान कारण अभिन्न करने का मतलब क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही है और निमित्त कारण और उपादान कारण भी आप है जिस तरह आपने देखा होगा एक लट होती है लट ऊपर से देगा अपने तंतु पैदा करती मुंह से हो तंतु तंतु निश्चित आ जाती है और उसी को यही से चढ़ जाती है तो उस तंतु का उपादान निमित्त कारण खुद एक एक लकड़ी व उपादान कारण क्या जिससे वो सूत बना है वो उपादान कारण भी निमित्त है और बनाने वाली भी निमित्त है उपादान और निमित्त दोनों कारण वही है कि एक ही लड़ होती है जैसे मगरी तारा तारा तारा तंत्र है इस तरह से भगवान से ही संसार पैदा हुआ तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण भगवान है तो सबसे बढ़कर भगवान ही हुए अभान निमित्त उपादान कारण मानो कार्य मानो जो कुछ मानो परमात्मा ही है वासुदेव सर्व सिद्धांत निकल रहा तो ऐसे भगवान है वो अपना है मनुष्य को अपना कल्याण करना हो तो भगवान को केवल अपना माने वो जो ज्ञान देगा सत्ता सूर्ति देगा मदद करेगा बल देगा सहारा देगा आश्रय देगा तो बहुत विलक्षणता हो जाएगी स्वाभाविक स्वाभाविक विचित्रता दी गई तो भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं सजनों अपने बाप भी नहीं होगा जो अपने बाप का भी नहीं हुआ वो किसका होगा। आत्मीयता स्वीकार भी दूसरी चीजों से अपनापन होता है उसको कहते ममता। परमात्मा से हम पैदा हुए और वो कहते आत्मीयता, मानो भगवान ही खुद प्रकट हुए वो आत्मीय है। संसार बोधी ममता हमारे संबंध है, अपने है, मेरा है, मेरा ये ममता है। भगवान मेरा ये आत्मीयता है, तो भगवान से आत्मीयता स्वीकार करना, भगवान मेरे है। क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी जीव है जी इस प्रकार से, तो अपना वाला ये ममता नहीं हुई है। ममता तो दूसरी चीज में होती है, अपनी चीज में आत्मीयता होती है। हमारे आत्मा भगवान है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। सब भाई बहनों को ये दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए, हमारे वास्तव में आत्मीय भगवान है। ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल शैल सुग्रासी वांशो जीव लोगे, ये बात दृढ़ता से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। भगवान में ममता होनी चाहिए, उस ममता का नाम आत्मीयता है। भगवान में जो ममता है उसको आत्मीयता कहते हैं। संसार में ममता वो जो ममता है वो दूसरी चीज के साथ होती है, और अपने साथ होते वो आत्मीयता होती है। तो आत्मीयता भगवान के साथ में सब भाई बहनों को स्वीकार करना चाहिए। और मैं चार बात बताई है आत्मीयता मानने में, आप भगवान को पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, गुरु मानो, तुम्हारी मर्जी, सम्मान तुम्हारी मर्जी है, उसको जोड़ो, पर अपना अपना अपना भगवान, अपना भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और संसार में कोई मेरा नहीं है, और मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी का नहीं हूँ, तो मैं भगवान का ही हूँ, भगवान का अंश हूँ, तो मैं भगवान का हूँ और मेरे भगवान है, भगवान स्वयं मेरा कोई नहीं। मेरे भाई की बात आ गई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, दोनों बात आ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल ये आत्मीयता, और दूसरा न कोई ये ममता है। भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई नहीं है, ऐसे ही मेरे भगवान ही है, भगवान ही है, भाई कोई मेरा नहीं है, मेरा हो सकता ही नहीं। मैं तो भगवान का पुत्र हूँ, भगवान अपने पुत्र भी मानते हैं, और अपने को पुत्र माने, भगवान को पुत्र माने, भगवान की माँ माने, भगवान को पति माने, तो मेरे भाई ने पति माना, जाके श्री मोहन बोल मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, उनके सिवाय मेरा कोई नहीं है। लड़की पैदा होती है माँ बाप गया, पढ़ती है माँ बाप गया, रहती है वाह योग बनती है वाह, परंतु ब्याह कर देने पर, कन्या दान कर देने पर वो पति की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है, उसका गोत्र माँ बाप का नहीं रहा, वो अपना पति और ससुर है उसका गोत्र है, वही गोत्र हो जाती है एकदम ही। ऐसे ही हम भगवान के, भगवान के गोत्र के, किसी जन्मे किसी बड़ में जन्मे किसी आश्रम में जन्मे, कैसे ही हुए, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कहीं हो, वो जन्म स्थान है, पर अंत में संबंध हमारे भगवान के साथ है। हम माने न माने, जाने न जाने, पर आत्मीयता अपना अपना भगवान के साथ है, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाएंगे। लोगों में दूसरों में जो अपनापन किया है इसमें बाधा लगेगी, इसमें बाधा लगेगी। मेरा मन माना अपना भगवान है, मेरे दुखे दर गोपाल, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। भक्तों ने ऐसी बात भी कही है कि मैं ना देखूं और को, ना तो ही देख रहे हो, मैं नहीं देखूं और को और ना तो ही देख रहे हो, आपको भी नहीं देख दूंगा, आप इधर भी देखो। बस बालक होता है छोटा, वो भी गोदी में बैठा है, माँ की छोटी पकड़ मैं तो देख, तो मैं इधर भी देख बस, और बात मत देख, मैं तेरा हूँ तू मेरी है, ऐसा तो भगवान वो ऐसा मन है, ऐसा भी भाव होता है। परंतु ऊंचा भाव तो ये है भाई, मेरे कोई नहीं है, आप भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान को छुट्टी दे दो, संपूर्ण विश्व को अपना मानो, और किसी को मानो, और भक्तों को मानो, वे आपके, आप उनके, पर मेरे तो आप ही हो, मेरे और कोई नहीं है, मेरे कोई नहीं। अनन्य भाव से, अनन्य भाव से भगवान को देखने से भगवान कहते तस्याम सर्व, अनन्य चेता सत्यम युवा स्मृति नित्य स तस्याम सर्व पार्थ। अनन्य भाव से मेरे को शर्म हो जाता है, उसी लिए मैं सुलभ हूँ, सरलता हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, है ना। ये कुछ ही तो जब आप सुझा दो, आप सुझा दो, मेरा सिद्धांत, मेरी मान्यता, मेरा निश्चय एक आप ही मेरे हो, आप मेरा कोई नहीं है, और आप सब सूट जाते। दूसरा प्रेम है वो आत्मीयता नहीं है, ममता है, ममता। गोस्वामी मान दोनों ममता ही कहते हैं, सुनाने जी आत्मीयता ममता दो कहते हैं, तो वो कहते हैं ममता मोह पर कंजा, मेरे चरणों में ही ममता है, बस मेरा आत्मीयता, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान का हूँ मैं, है मेरे भगवान है, ऐसा मस्त हो जाए, ऐसा मस्त हो जाए कि जिसमें कोई ख्याल आवे ही नहीं कभी। दूसरे की तरफ वृत्ति कभी जा ही नहीं, स्वाभाविक भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है। जैसे मीरा भाई गई, कभी दूसरी वृद्धि वृद्धि गई नहीं, सास गए, पीहर गए, बूढ़े बूढ़े सज्जन आए, ब्राह्मण आए, उनको देखकर मन में संकोच हुआ, क्या करूं। पीहर वाले कहते भाई साहब पधारो, आपके बिना अकाल पड़ गया, बड़ा दुख हो रहा है मिर्दे में। और वे चित्तौड़ वाला कहते बीनी साहब पधारो, आपके बिना अकाल पड़ गया है, दुख पा रहे हैं, मेरे भाई को दुख हो रहा है, क्या करो। भगवान ने कहा भाई भगवान मैं चाहती नहीं जाऊं, और बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कह रहे हैं, बड़े आदर नहीं है, भूल नहीं है, महाराज मेरा मन नहीं कर रहा, तो भगवान ने अपने में ही नहीं कर दिया, वो क्यों कुछ नहीं देगी, सूर्य सर टूटा, उसे मालूम हुआ कि मीरा कहाँ गई, मीरा भगवान में गई, रह तो बड़ेगा थेला सब का सब, डाक ये करने के लिए चीज नहीं मिली, भगवान में नहीं होगी, और ये मन में सेवा है भगवान के, और कोई अपना है ही नहीं। अपने को उसी में लीन कर दिया है। शरीर भी भाव से तो भक्त होते ही है, पर वो भाव से नहीं, वो शरीर से भी। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे भगवान मैं आपका हूँ। अब पिता का नहीं हो तो किसका होगा? मुगल में एक भगवान का है, भगवान का ही हो, भगवान ही मेरे हैं। तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें, वे तुम्हें हो बंधु से सखा तुम्हें, वह तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब कुछ आप ही हो। ये आत्मीयता अपना पर आत्मीय भगवान है, और कोई आत्मीय नहीं अपना नहीं। भाई कोई नहीं टिकेगा, जो बाहर जो काम पर है जरूरत हो तो उतार देते हैं, सभी से सब बहुत निकाल देते हैं। भगवान कभी त्याग नहीं करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथास्तथैव भजाम्यहम् तो लिखा है, और मेरा त्याग कर दे तो मैं भी त्याग कर देता हूँ, ये नहीं लिखा, ये लिखा नहीं। ऐसी बात यही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथास्तथैव भजाम्यहम्, उस भाव से ही ऐसे भगवान है, अपने अपने मेरे हैं, मेरे केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल संपूर्ण जीव मात्र, और किसी के लिए बना नहीं। भगवान ने अपना अपना बनाए, हाथ में था सब के लिए देव दे तैयार। ये था माम प्रपद्यन्ते यथास्तथैव भजाम्यहम्, सबको आत्मीयता देने वास्ते तैयार। ऐसी उदारता है भगवान की, ऐसो को उदार दुर्भाई, ऐसे संसार उदार कौन है? भगवान है, ऐसे को उदार दुर्भाई। जिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही, ऐसो को उदार दुर्भाई। जिन सेवा जो द्रवे दीन पर, अपनी सेवा अपना सेवा तो कोई है ही नहीं, केवल भगत करिए। और सब है, सब अपने बड़े सब अच्छे, और मालिक तो एक ही है, भगवान है, अद्वितीय है भगवान, परमात्मा अद्वितीय है, वे सबके हैं, सदा है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, जो आप देखो वो सबके सब गुरु है, सब कुछ भगवान है। ऐसा कोई अपना मिलेगा नहीं, है ही नहीं। ना तत् समय आपके समान भी कोई ही नहीं है, तो अधिक कैसे होगा? ना तत् समय आपके समान ही अधिक को तो जीवन सजनों सफल हो जाएगा, इससे बढ़कर कोई नहीं है। ज्ञान योग कर्म योग साधन है, ऐसा ये भक्ति योग है। खास है, खास का भवि मानस जीव लोग मम ये मानस, जैसे दूसरे होते हैं माता पिता दोनों मानस होता है, भगवान जी ना मैं तो मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश, ये जीव जो अनादिकाल से है ये मेरा ही अंश है, ये बता सुन ले, तो सुनते ही आदमी की वृत्ति चली जानी चाहिए कि मेरे तो भगवान है, मैं यूं ही अपने को अनाथ मानता हूँ, असहाय मानता हूँ, मेरे रक्षा कौन करेगा, मेरे पर दया कौन करेगा, ये भूल है, मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिर पार प्यारा चंद्र तो ऊपर ढूरी है जैसे बादलवा, धरनी के भी तेजात करो सजा नारी से नेहरवा, अच्छे दिन जा रहे भगवान प्यार से ऊपर ढूरी है सदा सर है, भगवान के समान कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, दूसरी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, मेरे भगवान, जैसे बालक सरलता से कहता मेरी माँ है, माँ मेरी, माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, भगवान इस बात स्वभाव से भी राजी होते हैं, भारी शुरू से मोर दास का इतना आशा करी तुको को विश्वास नहीं कुछ लाई यथाधाम संतोष लाई, भगवान और ये यहाँ तक कहूँ कहाँ तक कथा पढ़ाई, ये आचरण वैसे पे भाई आचरण मेरे तो भगवान है, सजनो मौका है, मौका अभी बड़ा सुंदर मौका है, मैं तो गिरधर गोपाल भगवान है, बस एक भगवान ही मेरे है, कोई नहीं, हर भगवान का ही मैं हूँ और किसी का नहीं हूँ, निश्चय कर दे पर एकदम निहाल हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण नारायण।